राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 25 सितंबर 1994 को लगभग 3:30 बजे वृंदावन में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरा जरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। के समर्थ रामदास बाबा थे, उनके हनुमान जी का साक्षात्कार था, तो हनुमान जी के दर्शन में बड़ा आनंद आता था। तो उन्हें एक दिन प्रार्थना करी कि महाराज ये सबको दर्शन दे दो, कि सब मेरे पास है ही नहीं, किसको दे दूं दर्शन, मैं तो बुला तो मैं लूंगा, बहुत लोगों को इकट्ठा कर दूंगा मैं, आप दर्शन दे दो। ठीक है, कैसे बुलाओगे? क्या हरी कथा कहूंगा, हरी कथा होती है दक्षिण में, तो गए शुद्ध हरिकथा कहने का, शुद्ध हरिकथा कहूंगा। तो हरिकथा भी शुद्ध अशुद्ध दो थोड़ी होती है, पर शुद्ध हरिकथा का क्या, शुद्ध हरिकथा कहूंगा। तो एक दिन रामदास बाबा गए, उनका बड़ा आदर था, क्योंकि शिवाजी महाराज वहां के राजा थे, तो उनके उपासनीय संत थे गुरु, स्वास्थ्य लोगों में बड़ा आदर था। कहते आज बाहर मैदान में अपने सत्संग करो और खूब लोग आओ बाहर से, बहुतों को बुलाया, आज सत्संग बड़ा अच्छा होगा, आओ। मानो भगवान हनुमान जी के दर्शन होंगे, तो ये दर्शन की बात तो नहीं कही, पर ये कही गाओ सब दर्शन होंगे, सत्संग बड़ा बढ़िया होगा आज और दिनों से बढ़िया होगा। तो बहुत दूर दूर से लोग बहुत आ गए, रात्रि का समय था, बिछावन हो गया, गैस की बत्तियां जगह जगह लग गई। और हरि कथा में कायदा है कि वो साज बाज वाले ऐसे बैठ जाए दोनों तरफ, और बीच में वो कहने वाले कथा कहते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, कथा कहते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो रामदास बाबा करताल लिए वो घूम रहे मस्ती से, बीना बजाते हुए, एक से एक तार करताल बजाते हुए घूम रहे थे। और हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ऐसे भगवान के नाम का कीर्तन करना शुरू कर दिया। तो कीर्तन करते करते लोगों ने देखा अब व्याख्यान देंगे, अब देंगे, अब देंगे, वो तो हमारा कीर्तन करते ही गए। लोगों ने देखा कीर्तन तो हम घर पर ही कर ले, आप साहब ही कर ले। धीरे धीरे लोग उठने लगे, प्रकाश में नजीक बैठे थे उन्होंने हमें जिन्हें उठाने बहाने से कितने लगे वाले चले गए। अब वो चले गए तो और तो ठीक रहा, धीरे धीरे वे भी चले गए। गैस वाले ने देखा कि बैठे क्या करे यहाँ, बाबा की धुल लग गई, ये तो बाबा भगवान के भजन में लग गए, इनको ख्याल थोड़े ही आदमी इतने बैठ रहे कर रहे हैं, ये तो संत है, बस लग गई धुन, फूंक निकाल दी, बत्ती बंद हो गई, बत्ती ले रवाना हुए, बिछाने इधर उधर से ले हुए रवाना हुए। अब वे साजबाज वाले रह गए, वे भी धीरे धीरे उठ करके चले गए, बाबा कीर्तन कर रहे अपना। अब वो दरी वाले की मुश्किल हो गई, और तो सब ले गए, उसके ऊपर घूम रहे थे, तो आविष्कृता आविष्कार की जननी है। जब विचार हो तो बुद्धि पैदा हो जाती है। घूमते घूमते इधर गए तो लौट समेट ली, उधर गए खसका लिया, वो भी ले जाए। जब सब चले गए तो हनुमान जी महाराज आए, देखो महाराज हमने कथा शुद्ध कही ना, मैंने शुद्ध कथा कही कि शुद्ध कथा मैं आ गया ना, अब दर्शन दो। जय राम जी, किसको दर्शन को यही लिया, कथा मैंने शुद्ध कही तो भगवान मैं भी आ गया। हनुमान जी कहते तो ये भगवान नाम कथा शुद्ध कथा है, हम कहा नहीं कहें, कहीं भूल जाएं, कहीं हमें अशुद्ध आ जाए, कोई श्लोक अशुद्ध बोल रहे तो अशुद्धि बीच में आ जाए, पर भगवान नाम में तो शुद्धि शुद्धि कोरी शुद्धि शुद्धि भरी, अशुद्ध है ही नहीं। तो बाबा ने शुद्ध कथा कही तो अपने को शुद्ध कथा कहने के लिए मौका दिया भगवान ने, कि तुम भी शुद्ध कथा करो थोड़ी देर से निर्मल कथा। तो भगवान नाम की कथा शुद्ध कथा है, इस वास्ते अवसर दिया है, भगवान का विधान है। तो मैं बात कह रहा था कि सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर, सब समय मेरा स्मरण कर, और युद्ध ये बताया मानो मेरा स्मरण तो निरंतर करो, और समय समय पर जो अपना काम धंधा है वो करो। सर्वेषु कालेषु धंधा नहीं होता, सब काल में काम धंधा नहीं होता। अर्जुन के सामने युद्ध था तो युद्ध युद्ध भी करो मौके मौके पर, अब रात्रि दिन युद्ध नहीं होते। सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर, सब समय में भगवान का स्मरण करना, और वक्त वक्त में काम धंधा जो जिसका जो है वह करो। तो सब समय में हम स्मरण कैसे करें ये बात है, अब ध्यान देने की बात है। सब समय में स्मरण कैसे हो, भोजन भी करेंगे, जल भी पियेंगे, शौच स्नान भी करेंगे, नींद भी लेंगे, सर्वेषु का सब समय में भगवान का स्मरण कैसे होगा। तो स्मरण होते हैं उनके कई प्रकार होते हैं, एक क्रियात्मक होता है, एक संबंधात्मक होता है, दो विशेष होते हैं। क्रियात्मक नाम जप है, कीर्तन है, स्मरण है, भगवान के चरित्रों का पठन है, ये कीर्तन है, ये क्रियात्मक है। नाम जप करे राम राम राम राम राम राम राम, ये भी क्रियात्मक है, और मन से स्मरण करना वो भी स्मरण है। सबसे बढ़िया है संबंधात्मक स्मरण। वो संबंधात्मक स्मरण क्या है कि भगवान को याद रखना, याद रखना भी तो क्रिया ही है, याद रखना नहीं है, संबंध जोड़ लेना भगवान से। संबंध जोड़ने पर फिर भगवान की भूल नहीं होती। जैसे अपने जाति का आपको स्मरण करना नहीं पड़ता, अपने नाम का आपको स्मरण करना नहीं पड़ता, अपने अपने पिता को याद करने में कोई जोर नहीं पड़ता, बिना याद किए याद रहता है, अपना नाम याद है पिता का नाम, तो पिता का संबंध बिना याद किए रहता है। ऐसे हमारे परम पिता परमेश्वर है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, पिता का अंश ही तो अपन है। भगवान कहते हैं सब जीव जितने मेरा अंश है, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, भगवान के पैदा हुए हुए। माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दन, भगवान है पिता हमारे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो हम ईश्वर के हैं। तो ये अपने बाप को तो नहीं भूलते, भगवान को भूल जाते हैं। कारण क्या है कि अपने पिता को तो अपना मानते हैं पिता, भगवान को मानते नहीं। जैसे अपने पिता को आप अपना मानते हैं, ऐसे ही भगवान को मान लो। और वास्तव में ये अपने पिता तो एक शरीर के हैं, और आदि काल से भगवान सदा है, सदा रहने वाले हैं। ये पिता तो जन्म देने पर बदल जाएंगे, भगवान जो पिता बदलेगा नहीं, वो तो नित्य निरंतर रहता है। आप जब रहो आपकी सत्ता होगी तो भगवान से ही आपका संबंध है खास। तो आज एक बात याद कर लें, आपको याद है तो अच्छी बात, नहीं है तो कर ले, है जब ठीक है उनकी कोई पुष्ट कर ले। हम भगवान के हैं, लाडले बेटा है हम, बहुत ज्यादा प्यारे हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, क्योंकि अपना बालक सबको अच्छा लगता है, अपने माता पिता को अपना बालक सुते अच्छा लगता है, ऐसे हम भगवान के हैं। और भगवान की बहुत कृपा है हमारे पर, इस वास्ते ब्रज में भेजा है, ब्रज में भी सत्संग में भेजा है, तो भगवान की विशेष कृपा है। भगवान अपनाते है ना, तो जैसे माँ होती है बच्चे के सिर पर लेकर ऐसा करती है, पीठ पर लेकर ऐसा करती हूँ, ऐसे भगवान जब सत्संग देते हैं तो सिर पर हाथ करके पीठ पर हाथ करके खेलते, आजा बेटा आजा आजा मेरे पास आजा, जो भगवान बुला रहे हैं। तो भगवान के हम बहुत प्यारे हैं, हरेक भाई पर देखना चाहिए हम प्यारे हैं। देखो भाई, कपूत और सबूत दो तरह के लड़का लड़की होते हैं, तो दो तरह होने पर भी कपूत सपूत कुपुत्र सुपुत्र ऐसे कुसु लगता है, मन पुत्र पड़े में संदेह है क्या? क्या कपूत पूत नहीं होता? सुपूत ही पूत होता है, पूत तो है ही, कपूत ही हो जाए हमारे से, परंतु भगवान क्या है इसमें संदेह ही नहीं है। तो कभी आप विचार न करें कि मैं भजन नहीं करता हूँ, कीर्तन नहीं करता हूँ, जप नहीं करता हूँ, सत्संग नहीं करता हूँ, तो भगवान का कैसे हूँ? ऐसे भगवान का तो हूँ ही भाई, कपूता ही मिटा ले, ये हमारा काम है, खास मनुष्य का काम इतना ही है, कपूता ही मिटा लो। और वो कपूता ही मिटाने की जिम्मेवारी तब आई है कि जब हमने की है कपूता ही। मूल में सुपुता ही तो स्वतः सिद्ध है, कपूताई की हुई होती हो। भगवान से संबंध तोड़ना, संसार के साथ संबंध जोड़ना, काम में लोभ में फंस जाना, ये अपनी की हुई आफत है ये, तो इसको छोड़ने का हमारे पर दायित्व है। संसार के संबंध में हमें हमारा दायित्व नहीं मत मान लेना है, केवल इतने कितने काम हो जाएगा, या भूल गए वो भूल सुधार लेना है। हम सबके भगवान के हैं, हम सबके सब भगवान के हैं, ऐसा मान लेना, और बस अब भगवान के सन्मुख होना है। संसार के विमुख हैं, पैसा चाहते हैं और सुख चाहते हैं, संसार से वस्तु चाहते हैं और अपना आराम चाहते हैं, ये हमारी गलती होती है, ये है कपूताई। हैं तो भगवान के पुत्र और चाहते हैं पैसा, है तो भगवान के पुत्र चाहते हैं आराम आदर मान सत्कार, ये चाहते हैं, ये गलती करते हैं, इसका सुधार करना है। तो क्या करें कि सब सुखी हो जाए? सुख मैं चाहता हूं तब तो दुख भोगना पड़ेगा, और सबके सब सुखी हो जाए तो दुख भोगना नहीं पड़ेगा। संतों के लक्षणों का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, संतों के लक्षण बताते हैं, पर दुख दुख दूसरों के दुख से तो दुखी होते हैं और दूसरों के सुख से भी सुखी होते हैं। ध्यान देकर सुनो भक्त, अब पर दुख से दुखी होते हैं तो उसका दुख तो मिटेगा नहीं कभी, क्योंकि संसार में दुख तो मिटता नहीं, और पर दुख से दुखी होते तो रोजे नहीं जयराम जी रोते ही रहो। पर दुख दुख सुख देखे, दुख दूर से देख रहे, दुखी दुख सुख है सुखी देख रहे, तो सुखी आदमी कम मिलेंगे संसार में, दुखी ज्यादा मिलेंगे, तो दुख देखने से दुखी होगा तो सदा दुखी दुखी होता रहे, रोता ही रहेगा, ये बात नहीं है। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, इसका असर क्या होगा वो ख्याल कर सुने। दूसरों के दुख से दुखी होने का अर्थ क्या है कि जैसे आप दुखी होते हैं तो आप सुख की चेष्टा करते हैं, भूख अधिक लगी तो अन्न मिले, प्यास लगी तो कि जल मिले, घाम लगी तो कि छाया मिले, नींद आ रही है तो कि शैया मिले। हमारी जो प्रतिकूलता आती है उसके मिटाने के लिए हम अनुकूल सामग्री जुटाते हैं, तो दूसरों के दुख से दुख होने पर हमारी सामग्री उनको देंगे, क्योंकि वही दुख है हमारा, वो दुख मिटाना है। अभी तो एक शरीर के दुख होने से उद्योग करते कि इसको आराम हो जाए, पर दूसरों के दुख से दुख होगा तो दूसरों के दुख से दुख होने पर दूसरों को सुख कैसे हो? तो तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद अधिकार से दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा स्वतः होगी। आपके पीड़ा हो जाए, कांटा घट जाए, तो आपको कहना नहीं पड़ता भाई कांटा घट जाए तुम काढ़ा करो, निकाल दिया करो कांटा, ऐसा कहने की उपदेश की जरूरत नहीं। आप साहब वो सुहाता नहीं है, उसको निकालने की कोशिश करते हैं, जो कांटा निकाले उनसे कहते हैं भाई एक कांटा निकाल दे। इस तरह से दूसरे के दुख से दुख ही हो गए तो दूसरों का दुख कैसे मिटे, ऐसे काम में लग जाएंगे। ऐसे काम में लग जाने से क्या होगा कि दूसरों के दुख दूर करने से एक विशेष आनंद आता है। कोई आदमी घबराया हुआ रास्ता पूछता है, आप खड़े होकर कहते भाई रास्ता कहाँ है? देखो भाई ये देखो, यहाँ से ऐसे जाना, ऐसे जाना, वहाँ एक वृक्ष आएगा, वहाँ एक कुआ आ जाएगा, वहाँ एक बस्ती आएगा, ऐसे चल जाना, इसे दया बया खड़े रहकर शांति से बता देते हैं तो आप देख लो अपना अनुभव करके, हृदय बड़ी शांति होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। समय थोड़ा लगता है, बड़ी प्रसन्नता होती है। ऐसे किसी का भी उपकार करोगे तो इसका एक कायदा है, कानून है, एक नियम है, आपको सुख होगा। दूसरे का दुख मिटाने से आपको एक सुख होगा, और दुख दूसरों के सुख से सुखी हो जाएंगे तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। तो क्या फायदा हुआ कि अपने दुख को मिटाने की अपने इच्छा नहीं होगी, चेष्टा भी नहीं होगी। दूसरों के दुख से दुख है तो दूसरों के सुख पहुंचाने की चेष्टा, तो संग्रह की इच्छा मिट जाएगी। हम जो संग्रह कर लेते हैं तो संग्रह ज्यादा होने से, रुपये अपने पास में होने से, एक बात बताओ भाई याद आ गई, कठिन है वो, पैसे पास में होने से, संपत्ति पास में होने से, राज्य का कोई अधिकार मिलने से हृदय कठोर हो जाता है। हृदय में कठोरता आ जाती है। तो क्यों आती कठोरता? कि हमारे पास संग्रह है, हमारे पास पद है, हमारे पास विद्या है, हमारे पास योग्यता है, हम पढ़े लिखे हैं, ऐसी हमारे पास चीज आ जाने से हृदय कठोर होता है। वो चीज चली जाने से हृदय नम्र होता है, सरल हो जाता है। तो दूसरे के दुख से दुख ही होने पर वो संग्रह ज्यादा नहीं कर सकेगा, और ज्यादा संग्रह हो जाएगा तो अंतकरण कठोर नहीं होगा। वो संग्रह दूसरों के लिए है, जैसे सदाव्रत देने वाले के पास बहुत सा अन्न पड़ा हुआ हो तो भी उनको उसका अभिमान नहीं होता कि भाई तो दूसरों को देने का है, खिलाने का है। ऐसे अपने पास में पैसा हो, चीज हो, तो भाव रहता है कि दूसरों का दुख दूर कैसे हो। धुन रहती है एक बड़ी, उसमें आनंद बहुत आता है, उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। संग्रह करके सुख लेने वाला इस तत्व को जानता नहीं, पर दूसरों की सेवा करने वाला इस तत्व को जानता है। दूसरों को सुख पहुंचाने में विलक्षण आनंद आता है, अपने पास धन रखने से उतना आनंद नहीं आता है। सर्वभूत हिते रता, दूसरों का हित करने में प्रीति होती है, प्रीति में आनंद है, प्रीति में आनंद है। दूसरों कैसे सुख पहुंचे? उसको जो जो सुख पहुंचेगा त्यो त्यो आनंद होगा। एक विदेशी महिला है, शेर जी श्री जयदयाल जी ने कहा था, कलकत्ते की बात उन्होंने कही थी, एक विमानों के स्थान में गए तो वहां कोढ़ी कोढ़ी थे बहुत से, उसमें एक महिला सेवा कर रही थी, इतनी प्रसन्न रहे थे सबका, मलम पट्टी करना, भोजन करना, दूध देना, सब तरह की सुविधा करना, इसमें रात दिन लगी रहती थी और बड़ी प्रसन्न रहती। शेर जी से जयदयाल जी ने बड़ी प्रशंसा की थी मैंने सुनी। तो भाई किसी ने पूछा क्या है, ये हमारे लड़के, ये हमारे सब हमारे लड़के हैं, ये हमारे बेटा है, सभी सभी। तो जैसे माँ अपने बच्चे का पालन करे, इस तरह से कोढ़िया का पालन करती थी। ऐसी महिमा कही, क्या नाम उसे भाई? मदर टेरेसा। तो वो नाम अभी मैंने सुना, तो उन्होंने ऐसी कही थी, एक विदेशी महिला है, बड़ी प्रसिद्ध है अपने लोक में, दूसरे लोकों में भी प्रसिद्ध है। तो सेवा करने में ईसाई धर्म में बड़ी अच्छी सेवा होती है उन्हें, तो सेवा करने की उनको शिक्षा मिलती है, करते हैं सेवा। तो ऐसी खुश हो रही थी, ये तो सेठ जी ने कहा, ये बात तो अभी सुनी मैंने, कटारी से मदर मदर है, वह माँ है, मदर को माँ को, तो वो सबकी माँ है। जैसे बालक को सुख पहुंचा ने माँ को सुख होता है, भोजन मिलेगा तो माँ भूखी रहने पर भी बच्चे को भूखा नहीं रहने देगी, पहले बच्चे को भोजन कराएगी। इस तरह से मातृभाव होगा तो हरेक को सुख पहुंचाने में भाव होगा। क्यों? पर दुख दुख दूसरे की भूख से उसको दुख होता है, दूसरा भोजन गलतराजी होता है। ये तो हनुमान जी ने कहा सीता जी से कि माँ भूख लग गई। माँ के पास लड़का जाता है तो माँ को भूख लग जाती है, बेटे को भूख लग जाती है। और माँ के क्या है, भोजन करने की इच्छा हो जाए, दोनों के दोनों में ऐसा बड़े विलक्षण भाव है। माँ के पास बस माँ भूख लगी, माँ को बड़ा आनंद आता है जो भोजन देती है माँ। तो कहा हनुमान जी की माँ, ये वृक्षों के फल देखा नहीं, भूख लग गई, बंदर क्यों ठहरे, अब फल देगा बढ़िया बढ़िया, अब कैसा रह जाए बताओ, ये फल देगा ना तो मेरे भूख लग गई। माँ भूख लगी ना बेटा, ऐसा नहीं करना, क्यों? हाँ कि राक्षस है, खा जाएंगे, तू छोटा सा तो है, एक राश होगा, एक कवा चबा जाएंगे तेरे को, समझे? करता नहीं करना, माँ देखती है छोटा बालक है, समझता नहीं है, ये राक्षसों की नगरी है, ये खा जाएंगे, नर बांदर आहार हमारे को, तो नर बांदर हमारा आहार है, ये तो भोजन है। हनुमान जी बोले, तिन कर भय माता मोह नाही, माँ मेरे को राक्षसों का डर नहीं लगता। राक्षस अंतगम, वो तो राक्षसों का अंतक है, जमराज है राक्षसों का, समझे सबका। जब दिखाया कैसा है, तुमने रूप दिखाया, तब विश्वास आ गया, ठीक है। देखो बेटा, मीठे मीठे फल खाना, मधुर फल खाओ, कंठ खराब हो जाए सो रहे खट्टा खराब, और दूसरे देख जमीन पर प्रयाण है ना, वो खा ले कोई बात नहीं। जो गए बगीचा में, बड़े बड़े पेड़ उठा के उठे कर दिए हुए, जरा ऊपर नीचे सब जमीन पर पड़ा है, सभी पेड़ जमीन पर ही पड़े। अब आकाश में कैसे रहिए, खाने लगे। तो बात ये कहनी है कि माँ के सामने बालक आता है, राम जी जब वनवास में जाने लगे तो माता कौशल्या से नमस्कार किया गए, तो कौशल्या ने कहा देखो बेटा आज सवारी निकलेगी, राजगद्दी है ना कल, तो आज सवारी निकलेगी, तो सवारी निकलने पर देरी लग जाएगी, सवारी कहाँ कहाँ घूमेगी, पीछे आएगी तो बहुत देरी लग जाएगी, कुछ खा ले कुछ। माँ माँ ही होती संसार में, माँ का सवाल कोई नहीं, मात्रा समम नास्ति शरीर पोषण। तब रघुनाथ जी बोले कि माँ मेरे को तो राज्य मिल गया, सवाल निकलेगी, अब इस राज्य होगा नहीं, हो गया, वनवास का राज दे दिया हमारे को, फिर बात चली आप जानते ही हो। तो माँ का ये स्वभाव है, क्यों स्वभाव है, कि बच्चे के दुख से माँ को दुख होता है और बच्चे के सुख से माँ को सुख होता है, शुद्ध ही स्वाभाविक, वो तो अपने शरीर का ही टुकड़ा है। इस तरह से संत महात्मा होते हैं और भगवान होते हैं, हेतु रहित जग उपकारी, बिना हेतु बिना स्वार्थ के हित करते हैं, स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सुपने ऊपर परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, परंतु हेत रहित जग दुख उपकारी, उपकार करते हैं उनके दूसरों के दुख से दुख होता है, इस वास्ते वे अपनी समाधि ध्यान आदि सब छोड़ करके सबको सुख कैसे हो ऐसे चलते। तो सबको सुख पहुंचाने से क्या होता है इसका परिणाम कि आपके पास में सुख के लिए सामग्री इकट्ठी नहीं होती। ये जो बात है कि अभी कर लो इकट्ठी फिर खाएंगे फिर आराम करेंगे दस अपने आराम करेंगे ये वृत्ति नहीं होती। तो स्वार्थ के लिए संग्रह नहीं होता। पदार्थों संग्रह हो जाता है पर संग्रह वो दूसरों के लिए औरों के लिए है। तो धनी वो दोषी नहीं होता। वो धन को अपना मानता ही नहीं। वो गरीबों का धन मानता है। बहनों माताओं से ये बात कहना है आप इस बात को याद कर लो बहुत काम की चीज है। कोई भीख मांगने के लिए आवे रोटी मांगने के भिक्षा के लिए आवे आटे के लिए आवे तो एक बात खास याद कर लो आज उसी की रोटी से मनुष्य दे दो आटे की चोटी दी जाए तो बस वो उसी की है ऐसा मानो उसी की ही उसी को दे देना बड़ा पुण्य होता है इसका। अपनी मान करके देने से दूसरा जन्म लेना पड़ता है एक गुना दान सहस्त्र गुना पुण्य तो सहस्त्र गुना लेने के लिए जन्म लेना पड़ेगा और उसी की चीज उसको दे दी तो उस जन्म की हमने क्या किया अभिमान नहीं आएगा दूसरा जन्म लेना नहीं पड़ेगा। किसी मेले में जाते हुए आदमी ने 10,000 रुपये दे दे दुकानदार को कि ये ले लो दिन में मेरी कुछ जमा कर लेगा तो जेब कर तो लेगा तो शाम को घूम कर आएगा लाओ रुपये दे दे तो क्या उसके मन में आता है बांध दिया कि भाई इसी की है। डाकिया जैसे जाग पहुंचा देता है वो कहता है मैंने दिया अपने घर से तुम्हारे नाम है तुम्हारे जाड है लिफाफा है रुपया है मैनेजर है दे दिया। ऐसे जो दो उसको उसी का समझ रख दो भगवान का समझ रख दो अपना समझ रख नहीं अपनी रोटी अपने खा ली अपना कैसे रहा याद यावत ब्रियत जठरम जितने से पेट भर जाए इतना ही अन्न अपना है दूसरा अन्न किसका है इसका पता नहीं। तो दूसरा कोई भूखा आ गया तो उसी की पांती का हमारे यहाँ पर ऐसा उसको दे दिया। साधु सन्यासी लोग जो त्यागी होते हैं वे पास में संग्रह नहीं करते। संग्रह नहीं करते अगर करना चाहे तो कर तो सकते 100, 200, 500, 1000 रुपया तो इकट्ठा कर सकते हैं ना। मजूरी करके धंधा करके काम कर सकते हैं भीख मांग कर सकते हैं रुपया कर तो सकते ही है ना। तो वो करा नहीं तो वो कहाँ गया लिया नहीं तो आप में ही रहो कहाँ रहो आप में रहो तो उनकी रोटी हो गई। वो उन्हें संग्रह नहीं किया तो कहाँ रहा संसार में रहा तो आ जाए तो उसकी रोटी समझ होता है जरा कि भाई इसकी रोटी के मालिक आ गए हैं उसको दे दो। गांठ गिरे नहीं बांधते जब देवे तब खाए नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए। जैसे बालक के भूख की चिंता माँ को रहती है ऐसे व्यक्त त्यागी भगवान के भरोसे रहने वालों की चिंता भगवान की रहती है। इनका पालन करो इस बात में देने का बड़ा पुण्य भगवान राजी होते हैं। भगवान राजी होते हैं ये भगवान स्वयं देते हैं। ईश्वर की सत्ता और महत्ता एक पुस्तक है प्रेस में आजकल मिलती है नहीं पता नहीं है। ईश्वरांक निकला था उसके बाद एक परिशिष्टांक निकला तो उसमें जो वर्तमान में संत थे उनसे जाकर पूछा कि ईश्वर को मानने में क्या लाभ है न मानने में क्या है और ईश्वर को कैसे माने और आपका अनुभव बताओ आपने ईश्वर माना क्या क्या आपके हुआ तो संतों ने बताया वो छपा हुआ था। तो वो विशेष अंक के साथ में परिशिष्ट उसको पुस्तकाकार में ईश्वर की सत्ता और महत्ता उसका नाम है ईश्वर की सत्ता और महत्ता। उस पुस्तक में एक पढ़ी हुई कहानी अभी याद आ गई। एक सज्जन कहते हैं कोई संत में बद्रीनारायण गया तो बद्रीनारायण पहले पैदल जाते थे सवारी तो मिलते नहीं आज तो हवाई जहाज भी हो गया है पर वो पैदल जाते थे। तो वहां जाकर के पीछे लौट रहे थे तो पहाड़ों के झरने का जल होता है वो सबको पचता नहीं है संग्रहणी हो जाती है दस्ता लगने लग जाती है। तो चले तो दस्ता लगने लग गई अकेले आदमी साथ कोई है नहीं दस्त आने लगे और दस्त आने पर जानते हो शरीर शक्ति क्षीण हो जाती है, चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे चलते चलते शाम की भक्त में रास्ता भूल गए, रास्ता भूल गए, जंगल में चले गए। अब बताओ कौन हुआ रास्ता, जंगल में कोई मिला नहीं। तो वहां जाते जाते एक खो मिल गई, एक गुफा मिल गई, वहां पड़ गए, पड़े रहे। सुबह हुआ तो एक आदमी आया पथ लेकर के, जड़ लेकर के, कहले वो हाथ पैर धो लो, सफा अपने साफ कर लो और फिर ये ले आऊं उपाय। आया दे दिया, ले लिया हाथ पैर धो लिया, सब कर लिया, पथ ले लिया, पर चलने की शक्ति नहीं। तो फिर वही दिन में वही रहे, रात फिर हो गई, दूसरा दिन हुआ, सुबह फिर आया, चलो ये खा लो, ये पानी पी लो। तो उसने पूछा कि तुम कौन हो, कि तुम्हें मतलब क्या है, तुम्हें अपने पथ ले लो ना, आप परिचय दो। अरे परिचय से क्या करेगा, तू ले ले, भोजन कर ले। नहीं नहीं करूंगा मैं, तो सच्ची बात बताओ। तो कह वो जो तुम भगवान कहते वो हूं मैं, सबका पालन पोषण करने वाला वो हूं। कि मैं कैसे मानू इस बात को, तो बता कैसे मानेगा, कि आप चतुर्भुज रूप समझो, शशंक चक्रम सकीरीश कुंडलम सभीत वस्त्रम, तो भगवान कैसे ही हो गए। देखिए देने की कितनी जोरदार इच्छा है, वो कह जो ही नाटक करते हैं, वो ही नाच नचाते हैं, चतुर्भुज चतुर्भुज हो यार, तू रोटी खा ले, किसकी है ऐसा को उदार जग माई, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, राम तरस को नाही, ऐसो को उदार जग माई, ऐसा कौन है। तो पूछा कि महाराज आप सब जगह ही ऐसे जाते हो, कहते नहीं, तो भैया कोई नजीक नजीक है ही नहीं, बस्ती नहीं, पहाड़ी पहाड़ पड़े सुने, इस बात में आ गया। तो भगवान की चिंता रहती है सब जीवों की, क्योंकि भरण पोषण करने वाले विष्णु भगवान, पैदा करने वाले ब्रह्मा जी, श्रृंगार करने वाले शंकर, पालन करने वाले विष्णु भगवान। तो इस तरह से भगवान देते हैं, हम देते हैं, हम अटकल लगा लेते हैं, ये माँ है दे दी, भाई माँ को दया आ गई, इस भाई को दया आ गई, इसने दे दिया, उसने दे दिया, ऐसा दिखता है हमें, पर भीतर में है वो एक ही, करो कोई लाख कर यो एक और है, वो कर्ता को करे यो एक नंद का किशोर है, वो ही है, सबका भरण पोषण करता है, सब चित्र है प्राणी, सबको देने वाला परमात्मा है, तो सबका भरण पोषण करता है। पर वो अपने हाथ से कब करता है, जब अपने पास में कुछ नहीं रखे तब। एक संतों की मंडली की बात सुनी, याद आ गई बीच में, संत गए तो एक जगह गए तो वहां भिक्षा नहीं मिली, बिल्कुल त्यागी थे सब, त्याग पास पूछ नहीं रखते, तो जो बड़े थे उन्होंने पूछा भाई संत घास भाग भिक्षा नहीं मिली क्या कारण है, तुम्हारे किसी के पास पैसा है, तो कहे हमारे पास नहीं, एक है मेरे पास है, ये पास तुम्हारे पास है नहीं, भिक्षा मिल जाती, क्यों नहीं मिली भिक्षा, मैं सोचा भिक्षा क्यों नहीं मिली आज, के पास में तुम्हारे पैसा है इस वास्ते नहीं मिली, तो तुम्हारे एक के पास पैसा है, इतनों को भूखा मरना पड़ा, मरना पड़ा। पास में ये महाराज एक विलक्षण विज्ञान है, ये भूखे होंगे तो उनको अन्न मिलता है, भुला कर दे देते हैं, ऐसी विलक्षण बात है, भगवान पालन करना है मनुष्य होते उनके मन में आ जाती है, ऐसे कई उदाहरण मैंने सुने हैं। तो दूसरे जो दुख से दुखी होते हैं वो संत होते हैं, जो संत होते हैं उनका स्वभाव और भगवान का स्वभाव मिलता जुलता है, मम साधन भी मांगता है, यदि ज्ञान उपासना मम साधन भी मांगता है, स्वर्ग भी नोब जाएंगे। 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं मेरे जैसा स्वभाव हो जाता है संतों का, उनका दोनों का स्वभाव मिलता है, दोनों आपस में जैसे भरत जी और राम जी एक तरह से थे, ऐसे ही संत और भगवान एक दृश्य है। तो संतों का स्वभाव देने का स्वभाव देने का, क्योंकि पर दुख दुख, अरे दूसरे के दुख से दुख होता है तो अपना दुख दूर करने के लिए दूसरों को भोजन देगा, तभी तो अपने को आराम मिलेगा, पर सुख सुख, जब दूसरे सुख से सुखी हो जाते हैं तो दूसरा ले लिया तब राजी हो जाए। माँ की बड़ी चिंता होती है, कहते आज लड़के ने अन्न ले लिया, अच्छा अन्न ले लिया है ठीक है, राजी हो जाए, दूर बैठी माँ राजी हो जाए। ऐसे भगवान राजी हो जाते, संत राजी हो जाते। तो ऐसे पर दुख दुख होने से ऐसी बात है, तो भगवान के खुद के चिंता रहती है जैसे माँ के रहती है। ऐसे माँ तो एक जन्म की है, वो सदा की माँ है। तो एक बात तो आप कही कि मेरे पिता है, वो भूल हो जाती है, जब नहीं होता भूल जाते हैं, पर बाप को भूल जाते हैं, याद करते ही नहीं, पर भूलते है ही नहीं। ध्यान देना दोनों बातें, याद करते ही नहीं पर भूलते हैं ही नहीं। चाहे दिन भर याद रहा, महीने भर याद नहीं किया, तुम्हें पूछा है अमुक पिता है मेरे, भीतर में पक्की बात जमी हुई बैठी है, वो याद थोड़ी करते हैं। आप बोले इतने भाई बहन बैठे हैं, मेरे पिता एक माला भी फेरी क्या उम्र में, एक माला भी फेरेगा मेरे पिता भी। पर भीतर में जची हुई बैठी, भीतर से ऐसे भीतर से जची हुई चाहिए, मैं भगवान का हूँ। भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोग, और भक्त कहते हैं कि ईश्वर जीव अनाशी, और हेतु जू पारी दो ही बिना हेतु हित करने वाले। भगवान कहते हैं मेरा अंश है, भक्त कहता है भगवान का अंश है। मानना अपने काम है और कुछ नहीं, इतनी मैं भगवान का हूँ। अरे भाई ये शरीर मिला है वो पिता, तो जैसे दर्जी होता है आपको कपड़ा दे दे तो दर्जी के बेटा थोड़ी हो जाओगे, ऐसे ये चोला दे दिया पिता ने माता ने, पर हम असली है तो पिता के परमात्मा के, ममई वांश भगवान के अंश है हम, तो भगवान के हैं ये पक्की बात। अजान कोई पूछे किसके बेटा हो, कि भगवान के हूँ, भगवान के लाडला बेटा हूँ मैं लाडली बेटी हूँ भगवान की, ये मत भूलो। सच्ची बात, एकदम पक्की बात, हम भगवान के हैं, ये भगवान के हो जाए तो भगवान के हो जाए। एक बात ये बताई, दूसरी बात पर आई, पर दुख दुख पर सुख देखे पर, तो दूसरे के दुख होने से अपने संग्रह की जो रुचि रहती है वो मिट जाएगी। दूसरों के लिए ही संग्रह करते हैं, कोई मांगे सब दे दो, सब कैसे दे दे, तो कितने आदमी हिस्सा है क्या पता है, अपना अपना तुम भी ले लो, हमारा अन्न हम भी गाल लेते हैं, कपड़ा हम पहन लेते हैं, निर्वाह की चीज हम ले लें, निर्वाह की तुम ले लो, है जो सब कैसे दे दे भाई, सबको हम दे देंगे, ना तो हम सब लेते ना तुझे देते, हम तो रक्षा करते व्यवस्था करते। तो दूसरों के दुख से दुखी होने पर अनुचित संग्रह नहीं करेगा, और दूसरों के सुख से सुखी हो पर सुख भोग की इच्छा मिट जाएगी, क्योंकि दूसरों के सुख से सुख हो गया अपने ऐश आराम करने की क्या जरूरत है, क्योंकि दूसरों को सुख से सुख देगा सुखी हो गए, और दुखी हो गया तो दुख दूर करने में दुख होता है, दूर करने में सुख होता है, फिर सुख ही सुख रहता है। दूसरों के दुख करने में दुख दूर करने में सुख होता है, और दूसरों के सुखी दे करके सुख होता है, तो वो सुख ही सुख रहता है एकदम। ये जो शंका थी कि दूसरों के दुख से दुखी हो जाओ तो हरदम दुखी रहोगे, दुख तो दुनिया में बहुत है, कि बहुत होने पर भी सुख में पहुंच जाते हैं, सुख ले लिए तो सेवा करने में एक आनंद आता है, बालक के पालन में माँ को आनंद आता है। तब जो आप हम इतने बड़े हो गए, क्या ऐसे ही बड़े आए थे, माँ को आनंद आता है बच्चे के पालन करने में, प्रसन्नता होती है। ऐसे भगवान को ही अपने भक्त का पालन करने में बड़ा आनंद आता है। एक नाथ जी महाराज की बात है, मैंने चरित्र पढ़ा है अब फिर छप गया है। तो एक नाथ जी महाराज के यहाँ पर बहुत सत्संग होता था, उस सत्संग कराते थे, जनार्दन पंत के शिष्य थे, और सत्संग कराते थे। तो ऐसे सत्संग कराते और भगवान का भजन करते, और जब सुबह संध्या करते ठाकुर जी का पूजन करते, मन बड़ा आनंद आता है, ठाकुर जी को आज चंदन चढ़ा रहा हूँ, शादी को फूल चढ़ा रहा हूँ, ठाकुर जी को माला पहना रहा हूँ, इसमें मस्त हो जाते, एकदम आनंद में मग्न हो जाते। वो आनंद की मस्ती देख करके भगवान का मन चला कि ये अकेला आनंद लेते अपने आनंद ले कैसे करे, तो भगत के तो भगवान वे है, और भगवान के भगत भगवान होता है, भगत के भगवान भगवान होते हैं, और भगवान के भक्त भगवान होते हैं। भक्त के तो इष्ट है भगवान और भगवान के इष्ट है भगत। ये कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर ने पूछा महाराज आप ध्यान किसका करते हो, दुनिया तो ध्यान आपका करती है। कहते भीष्म जी करता हूँ, सरसैया पर भीष्म पड़ा है, खून चमक रहा है, घाव सब में लगे हुए, मेरे को याद करता है तो उसका ध्यान करता हूँ मैं, ये था माम प्रपद्यंते। फिर विषय ले गए वो, तो भगवान का इष्ट भक्त होता है, तो भगत याद भगत को याद करते हैं भगवान, भगत भगवान को जो वो मस्त रहते हैं। तो पर दुख दुख सुख सुख देखे पर तो भगवान की कृपा रहती है, तो भगवान की कृपा रहती है वो दुख कैसे होगा। जैसे वो पर दुख दुख है पर सुख से सुख है, ऐसे भगवान की यही बात है। भगत के सुख से जो माँ को आनंद आता है बच्चे के पालन करने में, ऐसे भगवान को आनंद आता है भक्त के पालन करने में, भक्त की सेवा करने में आनंद आता है। तो एक नाथ जी की मस्ती देख करके भगवान का मन चला, कैसे अपने आनंद लो तो कैसे ले। तो वहाँ एक श्रीखंडिया नाम बनाया, आकर के पूछा कि मैं श्रीखंडिया नाम हूँ, तुम्हारे माँ बाप कोई नहीं, हमारे को ना बाप है ना बाप है कोई नहीं, मैं तो अकेला ही हूँ, ना लुगाई है ना पोत्र है कोई नहीं, अकेला ही हूँ, क्या लोगे। लेने में कुछ नहीं है, सेवा लोगों को करूंगा, अब सेवा करने के लिए आया हूँ, और क्या रोटी भोजन कर लोगे बस, और कुछ नहीं लेना, क्योंकि मेरे कोई है ही नहीं, मैं तो अकेला ही हूँ। अच्छा तो कहते सेवा की तो कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना भजन करो या दूसरे भी भजन करते हैं आप भी यहाँ भजन करो, बस आपकी आज्ञा मिलनी चाहिए, आपने खूब बस आज्ञा मिल गया, बस कह जाऊंगा। रह गए महाराज सेवा करने लगे रात और दिन, तो सेवा करने वाले के लिए सेवा थोड़ी कम रहती है, घर में सब काम करे। गिरजाबाई थी स्त्री, एक नाथ जी महाराज की स्त्री गिरजाबाई, उसके पंडित हरि पंडित नाम एक लड़का था, तो वो जब रसोई बनावे तो रसोई की सामग्री इकट्ठी कर दे, लकड़ी ला कर रख दे, आटा सान कर रख दे, साग अमड़िया करके वो रख दे, माँ जी यार स्नान का काम करो ना, ऐसी सहायता कर दे, झाड़ू दे दे, बर्तन मल दे, सब काम कर दे। तो रात्रि दिन काम करने में आनंद आता, और ठाकुर जी के लिए जब पूजा करने को बैठते एक नाथ जी महाराज तो आसन लगा देते, पंचपात्र रख देते, अर्घा रख देते, आचमनी रख देते, सब घर संध्या करो बैठ संध्या कर देते, फूल ला करके रख देते, माला गूंथ करके रख देते, चंदन घिस करके रख देते, ठाकुर जी पूजा करते, माला पहना देते, चंदन चढ़ा देते, सब सामग्री श्रीखंडिया घर कर तैयार कर देता। वही समझे बस ठीक है आ गया मर्जी कर दो। ऐसे करते करते कई वर्ष बीत गए। एक सज्जन ब्राह्मण देवता द्वारिका गया और वहां जाकर के भगवान का भजन करने लगा, और कहा हमारा आपके दर्शन हो जाए, और हमारे कोई चाहना नहीं है भगवान के दर्शन का, दर्शनों की उत्कट अभिलाषा से भजन करने लगा। तो भगवान ने उसको सपना दिया कि मैं आजकल यहाँ नहीं हूँ, मैं तो पैसठ में हूँ आजकल, वहां मैं एक नाथ की सेवा करता हूँ, श्रीखंडिया मेरा नाम है, वहां रहता हूँ, यहाँ तू क्या करता है, यहाँ थोड़े हूँ मैं, तो वहां रहता हूँ। चलो भाई भगवान वहां रहते तो हमें द्वारकी से मतलब है, भगवान से मतलब तो भगवान से है, तो जहां मिले वही द्वारका हमारी, वो वहां पहुंचे, पहुंचे जार देखा तो एकनाथ जी महाराज मिले, उनके चरणों में पड़े महाराज कि बोलो कैसे आए ब्राह्मण देव, कैसे भगवान के दर्शन करा दो हमारे को, तो भगवान का दर्शन कराने मेरे हाथ की बात नहीं है, भगवान कोई पराधीन थोड़ी है, दर्शन करा दे जो करा दे, तो मेरा अधीन थोड़ी है, भगवान स्वतंत्र है दर्शन दे न दे, नहीं आप करा दो दर्शन, आप करा सकते हो चरणों में कहेगा दर्शन करा दो मेरे को, तो करा ही दो दर्शन। वो कहते देखो मेरे हाथ की बात नहीं, और जो सुनो मेरी बात मानोगे, कहा देखो तुम जो मैं कहते हो मैं हूं ऐसे अपने को मैं मानते हो ना, उस मैं और हूं के पीछे भगवान है, ये भगवान से मैं हूं ये होता है, उल्ट देखो आप उल्ट कर दो, परमात्मा ही है वो। कि बाबा मैं ज्ञान सुनने के लिए नहीं आया हूं, ये ज्ञान सिखाओ, मैं तो दर्शन करना चाहता हूँ, जब हम मैं कहता हूँ वो तो मानते नहीं, तो भगवान ही है, वहां दर्शन भगवान के ही है। ये अहम जो मैं अपना है, ये आड है। भगवान के दीखने में अपना अभिमान ये आड लगा रहा है, इसको छोड़ो तो वो भगवान दिखेंगे। मैं ज्ञान नहीं सुनता, दर्शन करा दो हमें। मैं कह जगह तो वो श्रीखंडिया कहा है, श्रीखंडिया श्रीखंडिया यही होगा भाई। उसे क्या मतलब है कि दर्शन करना है श्रीखंडिया का। बोला भाई उद्धव थे, वो उद्धव उसको पूछा, बोले भाई श्रीखंडिया, अब देखो श्रीखंडिया मिलता ही नहीं, ढूंढ दिया सब जगह श्रीखंड मिलता ही नहीं, तो बताओ श्रीखंडिया से क्या मतलब है। कहा कि महाराज मैं द्वारिका में भजन करता था भगवान के दर्शनों के लिए, मेरे को सपना दिया कि मैं आजकल पैठण में एक नाथ जी के वहां रहता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, दर्शन करना तो वहां जाओ। तो बोलो कौन है श्रीखंडिया? भगवान है। भगवान है वो, हाँ मेरे कहा है। तो महाराज विचार भी सच्चा भाई ब्राह्मण सच्ची कहता है, तो भगवान से करने लगे प्रार्थना, हे महाराज आप गन्ना जी ने कितना बार तिरस्कार किया है, अरे ये करो ये करो ये कहा है, आप पर हुक्म चलाया है, बड़ी गलती करी महाराज, क्यों कर रोने लगे प्रार्थना करी। भगवान प्रकट हो गए कि महाराज मैंने आपको बहुत कष्ट दिया जो दिया, अरे माँ को बच्चे के पालन करने में आनंद आता है, तेरी सेवा करने में वो आनंद आता है, तो कष्ट दिए करने में तो आनंद आता है, इस बात से तुम जो सेवा में मस्त हो जाते हो तो मेरे मन में है कि मैं भी ऐसे सेवा करूंगा। करूँ किसकी? भक्त तो भगवान की सेवा करे, भगवान भक्त की सेवा करे, और उनके है कौन ऐसा प्यारा कोई है ही नहीं। उद्धव जी का श्री रब चगी संश्रया मेरे साथ में बाएं भाग में रहने भाई, लक्ष्मी मेरे को इतनी प्यारी नहीं है, इतना संकर्षण प्यारा नहीं है, इतना शंकर प्यारा नहीं है, जैसे था भगवान जैसे आप प्यारे हो। उद्धव जी कहते हैं भगवान का दस्कंद में, तो भगत भगवान को भगत प्यारा बहुत है, इस बात से सेवा करता हूँ मैं। तो भगवान का भी मन चले महाराज, ऐसे भगत सेवा करता है मस्ती में, जैसे भगवान को आनंद आ जाता है, फिर वहीं रहते हैं उसको दर्शन हो गए। तो जैसे भगत को भगवान की सेवा में आनंद आता है, ऐसे भगवान को भगत की सेवा में आनंद आता है, मस्त हो जाते हैं। तुम्हें वो माता से पिता, पहले माता ही नाम दिया, तुम्हें वो माता आप मेहता हो, तो माँ का स्वभाव है भगवान का, बच्चे का पालन करने का काम है भगवान का। तो पर दुख दुख सुख सुख देखे पर चलाता, दूसरे के दुख से दुखी होना ये संतों का स्वभाव, ये स्वभाव ये भगवान का। सूर्यम स्वरूप भूतानाम ज्ञातवाम आम शांति मिलती, पांचवें अध्याय के अंत में कहा कि भोगतारम यज्ञ तपसा, यज्ञ तप का भोगता और सर्व लोक में संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर और प्राणी मात्र का सूर्य बिना स्वार्थ हित करने वाला, ऐसे जान ले तो वो शांति हो जाती है। तो बिना स्वार्थ हित करने वाले भगवान को भगवान के भगत सबकी सेवा करते हैं, तो बिना स्वार्थ सेवा करने वाले भगवान भक्त का स्वभाव वैसा ही मम साधर्म आगत, जो भगवान का धर्म है साधर्म, वो साधर्म भगवत में आ जाता है, वही भगवान के लक्षण भगवान के स्वभाव का वहां अवतार हो जाता है भक्त में, भक्त में भगवान का अवतार। भगवान में तो स्वतः स्वभाव है और भक्त में भगवान के भजन करने से स्वभाव उतर जाता है, आ जाता है, तब भक्त हो जाता है, भगवान को बहुत प्यारा लगता है। तो दूसरे के सुख में सुखी होने से अपने सुख भोग की इच्छा मिट जाती है, सुख मिल गया उसमें, और दूसरे के दुख से दुख होने से संग्रह मिट जाता है। दो ही चीजों फंसते हैं, अपने सुख में संग्रह में, दो ही तो बात है, और क्या बात है, हमारे रुपया या चीज हमारा आ जाए, हम सुखी हो जाए तो सुखी तो हो गए दूसरों के सुख से, और दुखी हो गए दूसरे दुख से तो खर्चा ले रहा उसे, तो संग्रह और भोग की समृद्धि आती है, संग्रह भोग की समृद्धि कल्याण हो जाता है, समझे? कहते पर दुख दुख होने से दुखी रहेगा, दुखी नहीं होगा, दूसरों के दुख होने से दुखी होने से अपना संग्रह की समृद्ध जाएगी, और दूसरों के सुख से सुखी होने से सुख भोग की इच्छा नहीं रहेगी, उसे पूर्ति हो जाएगी। तो संग्रह करना और सुख भोगने की दो इच्छा ही बाधक है। भोगे ईश्वरीय प्रसक्ता नाम तया प्रचेतता, भगवान कहते हैं भोग ईश्वरीय में जो आसक्त है, सुख भोगने में और संग्रह करने में जो आसक्त है, वे परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। दोनों इच्छा कैसे मिटेगी? दूसरों के दुख होने से संग्रह की इच्छा मिट गई और दूसरों के सुख से सुखी होने से सुख भोग की इच्छा मिट गई। सुख भोग की और संग्रह की इच्छा मिट गई तो भोग की शरीर प्रसन्न नहीं रही, ऐसी विरक्ति हो गई तो भगवान मिल जाते हैं। इस वास्ते दूसरों के सुख से सुखी, दूसरों के दुख से दुखी, ये होता है कौन के भगवान का भगत। तो अपने को क्या करना है? तो एक बात तो ये बताई कि हमारे भगवान परम पिता है, हमारे पिताजी भगवान है। सुखुबाई ये जान दे, सुखुबाई दी भगत भगवान की, वो भगवान है भगवान कृष्ण तो पिताजी है, रखुमाई रुक्मणी जी मेरी माँ है, दर्शन दे दिए उनको, वो ये मानती थी। कैसे वास्ते में तो सबके पिता परमात्मा ही है, परमात्मा के यमांश है, परंतु परमात्मा को भूल गए, एक नकली इस शरीर को बनाने वाले माँ बाप को मान लिया, उनको भी आज माँ बाप नहीं मानते, ऐसे कपूत हो गए, उनकी सेवा नहीं करते। तो उनकी सेवा करो, वो हमारे हैं और हमारे नहीं है। तो एक तो भगवान हमारे हैं और एक भक्तों के लक्षण पर दुख दुख सुख सुख देखे बस, ये दो बात हो तो भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता राम, भोग ऐश्वर्य की आसक्ति नहीं रहेगी, ये आसक्ति छूटी प्रेम आ जाएगा भगवान में, ये उपाय है। इस बात सर्वे सुकाले सुमा मनो सर्व समय भगवान को याद करो, याद करना क्रियात्मक है, जप आदि याद करना क्रियात्मक है, और मेरे परम पिता परमेश्वर याद करना नहीं पड़ता। अपनी उम्र में कभी याद नहीं किया, पिता के लिए माला नहीं फेरी, पर पिता का हूँ ये बात बड़ी हुई है, बिना याद किए भीतर बैठी हुई बात है कि मैं पिताजी का हूँ, मेरे माँ बाप है, मैं अमुक वंश का हूँ, अमुक जाति का हूँ, अमुक नाम का हूँ और मेरे पिता का हूँ। ऐसे आप पिता को मानो। भगवान कहते हैं न तो भाषित सूर्यो न शशांको न पाप का ये धने बनते, ये मेरे को प्रकाशित नहीं करते, जहाँ जाने भी लौट कर नहीं आते, वो मेरा परम धाम है। तद धाम परम ममा ममी वांशो जीवलोके, जीव मेरा अंश है, मेरे घर में आ जाएगा तो घर पहुंच गए, अब जन्म मरने की जरूरत नहीं। जब तक घर में नहीं पहुंचे तब तक हमारा बचना पड़ता है, असली ठिकाना वो है। राधे श्याम शरण उनकी तब हो बेड़ा पर, दुखी का वही ठिकाना है। तो भगवान हमारे हैं, उनको याद रखना। सर्वे सुकाले सुमा मनो स्मर, ये स्मरण है, ये स्मरण विचित्र है, याद किए बिना याद रहता है, याद करता ही नहीं, भूल होती ही नहीं। भूल कब है? तो अपने बाप को भूल गया, दूसरे का नाम नहीं, उसे बेटा तो भूल गया। अपना पिता दूसरे किसी को मान लिया तो भूल गया, नहीं तो बिना याद के भी याद, ऐसे बिना याद के हमारे प्रभु है प्रभु, कुछ मान लिया है प्रभु पर याद हो गए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सुनाते भाई।